بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: التمتع، تمتع وجه إحرامك، تمتع ليراهد عدين أي هل كان عدين تيسا أما محل في سواي ماشان. تمتع حقيقة ذي سنة وحيتها يقفك آفاقه أن مكيك أهين إنو عمره في أشهر الحج إنو عمره كرواقه أو عمره يستو سفر كلنا أو ننجلين أو مركا حجك اللقارانا أو حجك حرمضه توك حلاله بعمره ذي سيهوري أو كدب حجك أو ساكو حرمضه لبن نسوك أو كالقار وايمرك umrada waa nusu gaar ah waa ka xalaalooba xajkii buu haddana nusu gaar u sameeyey laakiin fii safratin waaxidatin waa hal safar waana aafaaqiyo maki ma aha waayo aayaddu waxay leedahay dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri lmasjid alxaraam ishaaradaasna marka culimmadu waa isku khilaafsan yihiin oo xukunka dhiigga miya damka oo makigu tamatuc waa leeyahay mase ishaaradu waxay ku dhacee tamatucaas oo faman tamatac bilcumrati aa laga soo bilaabaa sidaan dambe ayaa marka loo badan yahay waa cumro fii ashhuri lxaj dhacday qofkii uu ka xalaaloobay isagoon safar kalena gelin xajkii ku daray bedelkeedana marka waxaa lagu yeelanaa neef inuu marka hadyi ayaa lagu yeelanaayo fama staysara min alhadyi ayib mararka qaarna tamatuca waxaa lagu idlaaqaa qiraanka laftiisa oo faman tamatuca bilcumrati ila alxaji qiraankana waa soo galaa bay dhahaan waayo nooc tamatuca weeyaan isaga laftiisa maxaa yeelay hal safar ayuu ku hal camal labadii camaloo xajkii iyo cumradii ayuu isdhex geliyey hal safarna waa u galay oo safar labaad ma gelin marka labadooda famastaysara min alhadiida waa u taallaa marka waxaan soo marnay ifraadkii iyo qiraankii nebiga xajkiisa sala allahu calayhi wasalam qiraan inuu ahaana waa soo marnay hadda tamatucuu galaa marka nacam iyo wixii ku soo arooray wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bn almubaarak almukharamiy qaala xadaanaa xujayn bnu lmuhanna wahuwa alyamaamiy abu cumar thiqatu qaala xadaanaa alleythu wahuwa bnu sacdin can cuqaylin huwa bnu khaalid alayliyu can ibni shihaabin can saalim bni cabdillaahi أن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر وحيري تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نبي حجة الوداع ودحذي سأيو تمتعي بالعمرة عمراء يوكو تمتعي يعني عمر انتو يوكو تمتعي إلى الحج حجكي مركة انتكا ماشان مركة تمتع رسول الله ابن قدامة يرق وكميدي هايبا وحيكو تغيان nebiga camalkii uu sameeyey inuu ahaa mutamatic oo qaarin inuunan ahayn shalayna waxaan soo marnay axaadiista nebiga sal alla salam inay u badnayd xajkiisu inuu markuu xajinayo inuu qaarin uu ahaa halkan hadda waxaa ka muuqata marka tamatac rasuulullaahi buu leeyahay tiirinta marka tamatuca loo tiiriyey ayaa waxay leeyihiin bacdi ahli lcilmi waa min baabi lmajaaz ayaa loogu tiiriyeyo macnuhu waxay tahay waa amray waay waa amray sida loo dhahayo hebel yaa dilay qatalahu lamiir amiirkii baa dilay isagaa la baashiray lagama wado waa amray waay macnaha oo luqada carabigana waa ku badan tahay middaas qaar marka waxay leeyihiin waxaa lagu xambaarayaa marka min baabi lmajaaz inay tahayoo nebigu waa amray waayo intii aan hadyiga wadin waa kii nebiga ku amray inay tamatucaan soomaa sidaas marka waa jawaab waay jawaabka labaadna waxaa la yidhi nebigu yani qaarin buu ahaa xadiidkan isnaadkan nebigu uu u tiiriyey ibnu cumar inuu nebiga tamatucayna waxaa lagu xambaarayaa maxmuulun calaa madluulihi lugawiyi madluulka tamatuca ee lugawiga ah lagu xambaaraa baa la yidhi macnuhuna waxaa laga wadaa nebigu wuxuu ku intifaacay camalkii cumrada inuu ka dhaco xajkiisiina uu dhex galo yani cumradii uu keligeed samayn lahaay ayuu nebigu iska riday xajkii buu ku dhex sameeyey marka camalulxaj hal nusuk ayaa kii labaad uu u dhex galay qofkaas waa raaxaystay soo maaha, marka kulfo badan iyo mashaqo badan wuu ka raaxaystay. marka annahu intafaca biisqaadi camali alcumrati waalkhuruuji ilaa miiqaatiha waqayriha, waxaasoo dhan uu ka raaxaystay. alimaamu nawowina waxa uu yidhi hadaa huwa almutacayinu. xadiidkan marka in sidaa loo fasiro ayaa mutacayin oo waajib abuu leeyahay. ayb, kanaa mutacayin abuu marka yidhi. ayb, sababta sidaa loo dhahayana waxay tahay ishkaal labaadaa tan lafteeda ay keeni kartaayo ibnu cumar waxaan soo marnay shalay anas inuu ku qabsaday soo maa, markii uu anas yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalama xaj iyo cumro ayuu isku daray, waa kii marka ibnu cumar yidhi maya intuu yidhi nebigu ahalla bilxaji, xaj keligiisuu ku dhawaaqay, waa kii aan shalay soo marnay. ee haddii marka tamatacadan ay majaaz tahay ama uu ibnu cumar ka wado camalkii cumrada xajka dhexgalay uu ka wado, hadalkii anas kama diidi lahayn. ila waa warkii anas ka diiday ee uu ku anfiyey waaye laftiisa, midkaan hadda aan riwaayadiisa aan ku fasirayno, soo ma fahmin ishkaalkaas isaguna jawaab saddex labaad u baahanaa, laba ishkaal waay marka isgarab yaalan. waayo haddaan hadda ta'wiilkan oo alimaamu nawowi waa mutacayin uu leeyahay aan ku wadno, waxaa ka dhalanaa ibnu cumarba inuu leeyahay anna nabiya jamaca baynahumaa, anasna wixii uu ka diiday wuxuu ahaa jamcigaas. oo faqad ankara ibnu cumar calaa anas, ayuu ku inkiray middaan. inkaarka ibnu cumar marka anas uu ku inkiray waxaa lagu xambaaraa calaa waxaa yuxmalu calaa kownihi adlaqa anna nabiya sal allahu salama jamaca baynahumaa fi ibtidaa'i alamri. diidistii marka ibnu cumar anas uu ka diidaayey waxay tahay awalu amrihi xaj iyo cumro nebigu iskuma darin, taasna waa sax soo maa, waayo markii ugu horreysay nebigu xaj keligiisuu xirtay. oo xadiidkii jaabirna waa ahaa anna nabiya sal allahu salama ahalla bitawxiid ahalla bilxaji. markii dambaa marka jibriil u yimid oo uu yidhi salli fii hada alwaadi almubaarak waqul xajatan fii cumra, marka anas ibnu cumar waxa uu inkiraaya waxay tahay fii awali alamri inuu nebiga isku jamciyey xaj iyo cumro ayuu diiday, fii awali amrihi xaj keliya uu sheegay. calaa hada axaadiistu sidaasay marka u kala iyo loo jamcina. ayb, ibnu qudaama iyo dadka iyagana ku tegay nebigu inuu mutamatic ahaana aad iyo aaday uga fog yihiin yacnii waaqica ama sawaabka, waayo nebigu sala allahu calayhi wasalama ma markuu intuu cumraystay oo cumradii ka xalaaloobay ma la sheegin, bilitifaaq nebigu maba xalaaloobin ilaa maalintii tobnaad. haddii marka uu mutamatic yahay waa xalaaloobi lahay soo maaha. qaar marka ahlucilmiga ka mid a iyaga waxay leeyihiin qofka mutamatica hadduu xoolo soo waday ma xalaaloobayo, waana mutamatic mana xalaaloobayo. ee markaas de tamatuci inuu xalaaloobaaba xaqiiqadiisu ay ahayd wagaa, marka qolooyinkaa nebigu waa tamatucay dhahaayo waa laga xoog badan yahay, qaarina u ah nebiga sal allahu calayhi wasalam. uma ahalla bilxaji ayuu ku dhawaaqay, marka uma ahalla bilxaji fiiri marka wuxuu ka dhigaa marka inuu cumraystay cumradii dhammeeyey kadibna xaj gaara ku dhawaaqay sidaana ma ahayn. had marka ta'wiilkaas uun in la maro waay aan soo sheegnay. wa tamatac annaasu maca rasuulillahi sal allahu salama, dadkii nebigay la tamatuceen bilcumrati ila alxaji. ayb, fa kaana marka nebiguna de tamatuciisu qiraanka waa madluul luqawi ah, dadkii aan xoolaha wadinna waa madluulka tamataca waa xaqiiqi oo yacni madluul sharci ah waa markaas. yacni wax ka hadal badan ama ka ishkaal badan male xajkii nebiga marka laga hadlayo muxuu ahay. ibnu lqayima aad u raacraacay fii kitaabihi zaadulmacaadka khaladaadka ay dadka ku dhaceenna baab gaarou ka dhigay oo riwaayaadkana aad uga warramay, halkaasaad ka helaysaan. ayb, fa kaana min annaasi, dadka waxaa ka mid ahaa marka man ahdaa qof yacni hadyi la yimid fasaaqa alhadyi hadyigii soo kaxeeyey, wa minhum man lam yuhdi, dadka waxaa ka mid ahaa qaar aan hadyiba la imaanin falama qadima rasuulu llahi sal ll slam makata markuu soo galay qaala linnaasi dadkii wuxuu ku yidhi man kaana minkum ahdaa qofka idinka idinka midoo hadii la yimid fa innahu laa yaxillu ma xalaal noqonaya min shayin shay xaggii ka xalaal noqon maayo shayga oo xaruma minhu ka xaaraam noqday liajli lixraamka xataa yaqdiya xajahu ilaa uu xajkiisa dhammeeyo waman lam yakun ahdaa qofkaan hadii la imaanin fainahu laa falyaduf bilbeyti ha dawaafa kaas iyo bisafa walmarwa waliyuqasir ha gaagaabsado walyaxlil hana xalaaloobo uma liyuhilla bilxaji xaj ha ku dhawaaqo uma liyuhdi hadii ha bixiyo waman lam yajid hadiyan marka uma liyuhdi hadigan marka waa maxay ninkii cumrada ka xalaaloobay ee kadib xaj haddana la yimid isaga muxuu bixinaa neefaa laga rabaa hadiy damkaas marka damu jubraan miya mase waa damu waxaa weeyaan damu jabrin miya mase waa dam kale oo aan nusub iyo iska ah intaba waa la yidhi waman lam yajid hadiyan qofkaan hadii helaynin falyasum thalaathata ayaamin ha soomo fi lxaji ha ku soomo wasabcatan toddobana idaa rajaca ilaa ahlihi saa ha yeela marka tobankaa beri ha soomo kaan helaynin waa qofkaan haysanin neefkii maba waa la waayey lacagtii waa haystaa laakiin neefkii baan la keenin waa haystaa lacagtii laakiin haddii uu neef ku gato sahaydiiaa ka dhammaanayso kulli khayru waajid waaye furuucdaana aada uga hadasho kaas ayib fadaafa rasuulu llahi sal ll slam nebigii waa dawaafi xiina qadima makata maka markuu soo galay wasta marka qoladan de waxay leeyihiin kulli mutamaticiinay ahaayeen laakiin ninkii xoolo wado isaga ma xalaaloobahay markaas waxay iska noqonee un tamatuci wax iska madluul oo iska luqawi wax iskalehu noqonaa fadaafa rasuulu llahi sal ll slam xiina qadima makata markuu soo galay ayuu dawaafay wastalama rukna awala shayin markii shayka ugu horreeyeyba rukniguu taabtay uma khaba waa rucleeyey thalaaa adwaafin saddex dawaaf min asabci toddobada ka mida wamashaa arbacata adwaafinna waa socday uma rakaca oo dawaaf lquduumka uma rakaca waa rukuucay xiina qadaa dawaafahu markuu dhameeyey bilbeyti uu dawaafo cinda almaqaami maqaamka agtiisa ragcateyni buu ku tukaday ku rukuucay uma sallama fansarafa waa salaamo noqsaday waa gadoomay fa ata safaa ayuu yimid fadaafa bisafaa walmarwati buu dawaafay sabca adwaafin toddoba wareeg uma lam yaxilla min shayin kama xalaal noqonin shayga oo xaruma minhu isaga ka xaaraam ahaa oo ixraamka dartii uga xaaraam noqday xataa qadaa xajahu ilaa uu xajkiisii dhammeeyey wa naxara hadyahu buu gowracay yowma naxri maalinta yowma naxriga wa afaada waa dawaafulifaadihii buu sameeyey maalintaa fadaafa bilbeyti buu dawaafay dawaafkan marka waa kii dawaafu rukni qof kastoo xaaji ana laga rabay uma xalla min kulli shayin buu ka xalaal noqday xaruma minhu taxallul athani buu galay wa facala mila maa facala rasuulu llahi sal ll slam wuxuu nebiga sameeyey oo kale waxaa sameeyey man axad ahdaa hadii la yimid wasaaqal hadiya hadigana soo kaxeeyo min annaasi dadka ka mid ah ayib wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin qaala xadaanaa cabdiraxmaan ibnu xarmala wahuwa abu xarmalat almadaniyu saduuqun rubama akhda qaala samictu saciida bna almusayab ayaan maqlay yaquul isagoo dhahaya xaja caliyun wacumaanu cali iyo cumaan baa xajiyeen falamaa kunnaa bibacdi ariiqi markaan ahayn wadada qaarkeed nahaa cumaanu cumaan wuxuu reebay cani tamatuci ayuu dadka ka reebay faqaala caliyun cali wuxuu yidhi idaa ra'aytumuuhu haddaad aragtaan qad irtaxala inuu rartay fartaxiluu idinkana rarta maxaa laga wadaa fartaxiluu macahu mulabbiina cumratan markuu isagu rarto oo uu markaa yacni xaj keliya ku dhawaaqo idinkana rarta cumro ku dhawaaqa oo tamatuci la imaada ayib falabbaa caliyun cali markaa waa talbiyeystay wa asxaabuhu iyo asxaabtiisaba bilcumrati bay talbiyeysteen ku dhawaaqeen falam yanhahum cumaanu cumaan kama reebin faqaala caliyun cali waxa uu yidhi alam ukhbar miyaan la ii sheegin annaka tanhaa cani tamatuci inaad adigu dadka tamatuca a ka reebaysid qaala balaa buu yidhi haa yani sidaada kale inaad tamatuca reebaysid miyaanan maqlin oon la ii sheegin qaala balaa qaala lahu caliyun wuxuu yidhi alam tasmac rasuula llahi sal ll slam tamatuca miyaadan maqlin inuu nebiga tamatucay qaala balaa buu yidhi waa maqlay isaga de muxuu uga reebaa shalayaan soo sheegnay macno kale maslaxo kaloo feerinaa waayo tamatuc iyo keyrkiisba waa lagu aadi karaa xajka keyrkaana anfac badanuu isleeyahay si marka ziyaarada oo kacbada ay aada u badato mar walba safar loogu soo galo, tacdiiman lilkacba, iyadoo waxaan u jeedaa kacbadii marka lagu weynaynayo cibaadadii alla uu faray dadka inay alla caabudaan. Marka maxaa shaahidka, alam tasmac rasuul allahi sal alla slam tamataca, laakiin tamatuciisu waa qiraan, laana salafku tamatuca qiraankan waa ku idlaaqi jireen madluul oo lugawi ahaan. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان مركو حجيي وهما يذكران التمتع يقول تمتع شيئا بالعمرة لقو تمتع إلى الحج فقال الضحاك وحور الله يصنع ذلك كاغا مصمئيه إلا من جهل أمر الله عز وجل ilaahay amarkiisa qofka jaahil noqday unbaa sameeyo, yacni tamatuci. Faqaala sacdun, sacad waxau yihi biisa maa qulta, waxaad tiri baa xun, yabna akhi adeer. Qaala daxaaku, daxaaku waxau yihi fa ina cumara bna alkhaaab radia allahu canhu nahaa can dalika, cumaraa reebay. Qaala sacdun, sacad waxau yihi qad sanacahaa rasuulullahi sal allau salam, nebigaa sameeyey, wa sanacnaahaa macahu, annagana waa la sameeynay. cumar haddaad tiri nebigaa sameeyey, annagana waa la sameynay. Marka qad sanacahaa rasuulullahi, see nebigu u sameeyey isagaa amray, ama qad sanacahaa rasuulullahi sal alla slam tamatucii qiraanka ahaa ayuu sameeyeyo, laba camal intuu samayn lahaabuu hal dhexgeliyey, sidaas ugu raaxaystay. Wa sanacnaaha macahu, intii kalena iyaguna sidaasoo kale yeeleen, intii aan hadii iyo wadin. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة أبو موسى وحفد ونجر تمتع فقال له رجل نمبا وحكير رويدك ببعض فتياك يعني رويدك xasilnaantaada yani aashaada oogaa yani tartiibso oo tartiib laazim bibacdi futiyaaka fataawadaada qaarkood yani ka tartiibso tartiibka laazim fa innaka laa tadrii ma ogid maa axdaha amiiru lmu'miniina amiiru lmu'miniin wuxuu la yimid fi nusuki nusuga dhexdiisa uu kula yimid bacdu yani bacda dalika kaagaas kadib yani hadalka yani arintii yani nebi markuu amiir uu noqday kadib ama waqtigii waxaad ogeyd ka gadaalada xataa laqiituhu ilaa aan la kulmay fasaltuhu waan su-aalay cumar faqaala cumaru cumar waxau yidhi qad calimtu waan ogaabay waa ogahay buu yidhi waan ogaaday anna nabiya sal allau slam nebiga qad facalahu inuu sameeyey tamatuca walaakin karihtu waxaan nacay an yadalluu inay iska ahaadaan mucrisiina kuwa markaa yacni aroos ah kuwa yacni aroos ku ah bihinna haweenkii marka maadaama icraas la sheegay haweenkii waa laga fahmaa meesha waxaan ka cabsaday waxaan nacay buu yidhi an yadalluu dadki inay iska ahaadaan mucrisiina bihinna haween kuwa aroos u ah mucrisiina waa min alicraasi acrasa arrajulu weeyaan marka bilmar'ati haweenaydii buu aroosay min alicraasi la tacriis tacriisku ma aano carasa midii ahayd ma ah mashidna mucrisiinadaa saxa qaar waa sida waa jiraan laakiin carasa in laga bixiyo waxaana lagana wado waa aroosayda luqatan waxaa maxoog badna carasa masderkeedu tacriisan u noqonana tacriiskuna waa habeen degitaanka ayb fi laraaki geedaha macnaha yacni agtooda uma yaruuxu dabadeed ay markaa yacni iska ay caraabaan fi lxaji xajka ay ku dhexdiisa ku caraabaan taqduru xaal ay dhibcayso ru-uusuhum madaxyadoodu ay dhibcayaan yani iyagoo inta haweenkii soo jimaacay xajka inay aadaan iyagoo biyihii ay ku soo qubaysteen uu ka da-ayan saasaan nacay buu leeyahay hadda naag usoo yacni galmooday naagahoodii oo ay qubaysteen oo biyuhu ay ka da-ayaan inay xaj aadaan ayaan nacay buu yidhi arintaana saxaabada nufuustooda mutaqarir waa ku ahayd markii nebiga uu yidhi yacni badala xajkii aad xirateen cumro u fasaqa, waa kuwii yidhaahdeen ayandaliqu axadunaa ilaa minan, midkeen mina miyo nandaliqu ilaa minan mina miyaan aadaynaa wamadaakiirunaa taqdur, iyadoo waxay yidhaahdeen madaakiirta dakarkeennana ay manidii ka qoyan tahay. qofka xaajigana dabcan de waa ka fogaadaa waxyaabahaasay ogaayeen. ayb, riwaayadan marka horeen soo dhaafnay qad sanacnaaha, yani qad sanacaha rasuulullaahi wasanacnaaha macahu bayhaqi isaga waaba wuxuu leeyahay qad sanacaha rasuulullaahi wafi riwaayaat athaabitaati can ghunaym ibni qays can sacdin fii hada alxadiidi qad facalnaaha bisu. marka maslag kalaa jiro oo qad sanacaha rasuulullaahida riwaayaadka uma badna oo qad facalnaaha annagaa samaynay buu leeyahay. hadday sidaa tahayna de ishkaal maba imaanayo markaas, taasna daay ka tegi. وبه قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبي قال أخبرنا أبو حمزة السكري عن مطرف عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول عمر أرهيا مغلي والله بان كدارت إني أنيغا لأنهاكم عن إذن كريبيا عن المتعة تمتع وإنها لفي كتاب الله إله كتاب كيسين كسو انتهي ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي نواسمي يعني وحوجيدا العمرة في الحج عمرة حج كدح جرت أي وجيدا كان مركوا بلا فسر. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال معاوية لابن عباس بوحكير أعلمت ما أغاتي أني قد قصرت إن أن قابيي من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مذحيسة إن أن تنتك قابيي عند المروة مروة أكتيدا أن قابيي. قال الله بوير ميا يقول ابن عباس مركا ودحيا هذا معاوية كان ومعاوية واكن ينهى الناس ذاتكي بكريبا عن المتعة تمتعي وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم النبيين وتمتعي. لبما الحديث كان موضع بحثهم ما شكوا ودحيا معاوية انت النبي كقاقابي عمرنا وقاقابي yani waxaan ujeeda marwo agteedan uga gaagaabiyey jasman waxaa la ogyahay horta inaynan ahayn xajkiisii, waayo xajkiisii nebigu waa xiirtay soo maa xadiidkii dheeraaye jaabir tinta waa xiirtay ma la gaagaabinin. maxay noqonee marka cumradiisii yacni de nebigu cumro gaara maba samaynin ba xajatulwadaac xajkii ku dhex jirtay markii uu dawaafka sameeyey dawaafulquduumka sacyigiina uu sameeyey iyadana waxaa nusuustu yani ku ah nebigu inuunan xalaaloobin, haddii uusan xalaaloobin muxrim oo ahaana suurtagal maha intin laga jaro. meeshaas marka maxaa kaaga cad tinta jaridda uu ka jaray waxay ahayd cumrooyinkii rasuulka mid ka mida, xajatulwadaac ma aha, ama waa cumratulqadiya oo sanadii toddobaad ahayd, ama cumratuljicraana cumrooyinkii gaarka ah mid ka mida uu waayo. soo ma fahmi meeshaas marka saas hadalkan dambe marka ibnu cabaas anu ma ogi buu yidhi inaad tin uga jartay nebiga. markaasuu ibnu cabaas yidhi hada mucaawiyatu yanha annaasa can ilmutca, muxuu ka wadaa mucaawiya tamatuca waa ka celin jiray dadka. ee hadalkan marka waxaa fasiraaya riwaayo kaloo muslim uu wariyey ee uu yidhi ibnu cabaas laa aclamu haadihi ilaa xujatan calayka, mucaawiya maadaama uu tamatuca diido wuxuu leeyahay riwaayadan adigu hadda aada sheegaysidoo nebigan tinta u gaagaabiyey marwo agteeda ugu gaabiyey aada leedahay adayba xujo kugu tahay dad mucaawiya tahay, waayo haddii aada leedahay xajatulwadaac nebiga tintan markuu dawaafay sacyiga la yimid ayaan tinta ka gaagaabiyey haddaa leedahay ee nebigu waaba tamatucay markaasoo maa, leanna ninka mutamatica timaha iska gaagaabiyo waa fulquduumkii markuu sameeyey oo sacyi la yimid, haddii tinta aad markaas ka gaagaabisay haddaad mucaawiye tahay, ee ibnu cabaas tan oo qabaaba saas oo nebigu inuu tamatuca ama dadka amray inay tamatucaan, adiga marka maxaad tamatuca u diiday? Adayba xujo kugu tahay uu leeyahay arrintan. riwaayadaas muslima fasiraysa marka ma la fahmay meesha marka hada mucaawiyatu yanha annaasa can ilmutca, tamatucii buu dadka u diida, waana kan asagaa wuxuu dhahayaa mar waan tinta uga gaagaabiyey nebiga, ee asayba xujo ku tahay waaye. waqad tamataca annabiyu sala allahu calayhi wasalam, marka nebigu waa tamatucay, ama qiraan in laga wado ama in laga wado madluul luqawi ah, yacni waxaan ujeeda ama in laga wado waa amray, oo dadkii aan hadiga wadin ayuu ku amray inay tamatucu bedelaan. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس هو ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان أسوق عليه وهو بالبطحاء كسوقا فقال وحير بما أهللت محادك رواق ذي قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم بطحاء مكة وهذا nebiga wuxuu ku dhawaaqan ku dhawaaqay qaala hal suqta min hadiin, wax hadiya ma soo kaxaysa? qultu laa maya, ayaan idhi abu muusa. qaala wuxuu yidhi faduf bilbeyti, kacbada dawaafo, bisafa walmarwana sacyi samee, uma xilla, dabadeedna xalaalow. faduftu bilbeyti baan dawaafay bisafa walmarwa, uma ataytu imra'atana, weynay baan u imid, min qowmii qowmkayga ka mida, famashadatnii wa iishan laysay, waghasalat ra'sii, madaxaygana way dhaqday. fakuntu ufti naasa, dadka bidaalikaan u fadwoon jiray, fii imaarati abii bakrin, imaaradii abii bakar iyo imaarati cumar, wa innii aniga oo la qaa'imun mid taagan, bilmawsimi mawsimka, id jaa'anii rajulun baa ii yimid, faqaala innaka laa tadri maa axdatha amiirulmu'miniina fii sha'ni nusuk, adigu ma ogid buu yidhi amiirulmu'miniin wuxuu soo keenay nusuga sha'nigiisa dhexdeeda uu ku keenay. qultu waxaan idhi ayuhannaas, dadow, man kunnaa aftaynaahu, qofkaan u fadwoonnay bishay-in shay, falyatta'id, dadkii aan u fadwoonnay in yacnii ay tamatucaan, bal kaadsiima ha u lahaado, falyatta'id, ha u kaadiyo fadwadii aan u fadwoonnay, ha u kaadiyo. fa inna amiri amiira almu'miniin, waayo amiirulmu'miniin cumar, qaadimun calaykum, waa mid idiin soo galaayo, fa'tamuu bihi, asaga ku dayda. qofka marka hadda qofka ka weyn ama ka cilmiga badan iyo inuu qadariyo, bal inuu wax dheeraada iyo hayo darteed, maslaxada uu fiirinayo in la fiiriyo, oo qadarintaas marka yacnii ay jirtaa la rabaan. haddii ay dhacdo marka, haddii qowlkii cumar oo loo sheegay hadduu leeyahay falyatta'id, haddii qofka intuu wax fadwooday nas uu khilaafay loo sheegay ee layidhi waxaanad fadwootay, fadwadaadan xadiidkan ama aayaddan ayaa ka hor imaanayso, de qofkii inuu marka war u kaadiyey yidhaa marka fadwadii hore u kaadiyey, markaasna naska uu qaato haddii nasku cad yahay. laakiin lama raba de qofaan awalba ahl fadwada u ahayn ma ka hadlayna, qofkaan awalba fadwada ahl u ahayn isaga faduuleyba ku tahay inuu dhexgalo baabkan, fuduuli wax fuduuli ka ku dhex jiraan. laakiin qofkii mujtahid ahaayo ahal u ahaayo wax ku dhisay fadwadiisa, haddii xaq u caddaado si khilaafsan fadwadiisa, war fadwadii aan idiin fadwooday ka jooga hadda ka bacdi, waxay ku tusay diin iyo tadayun iyo alka cabsi. laakiin haddii uu yidhaahdo intaan warkii aan dhahay ka noqolahay, waa ku adkaysanaa hadday tahay ragannimadaas, de aakhiro waxba lagu keeni maayo. bal culimmada waxay yidhaahdaan arujuucu ila alxaqi fadiilatun, xaqa oo loo soo noqdaa fadiila. mar kale waxay leeyihiin yacnii xaqi qofka inuu usoo laabto khayrun min atamaadi fi lbaail, baail inuu ku madax taago waxaa ka fiican. war anigu saas waa qaldamay arrintan qaladay ahayd inuu inta yidhaahdo xaq usoo laabto, arrintaasna ma noqonayso wax tanaaqudaad iyo lagu tirin maayo. bani aadam kaamil maba ahan, waa naqsigii bani aadam lagu yaqaanay bis un waayo, waxayna ku tusay tadayun iyo diin. dad marka waxaa jira tadayunku ka halaabay, ka dhammaaday, oo arintaa dadka ku ceebeeyo dhahaayo sidaanay dhahaayeen haddana waa ka laabanayaan sidaanay leeyihiin. Ka laabashadu wax fiican wayn dayba baa wixii qalad iyo wax lamida a aragtay. qaaraa culimo waaweyn kitaabo ka qoray oo dhahaayo tanaaqudaa maalan tanaaqudaat alalbani iyo kuwaasaas qoray. maxaa marka maxay keenaa saanu hadda ka hor u ijtihaaday haddana meeshan waxaanu ku qoray in ijtihaadkiisu isbedelay waxayba keenay inuu xaq u qasdaayey inuu xaq inuu u qasda rabayba keenay oo shuhre iyo weji raadi iyo aynan ahayn. marka qofka tii horan ku adkaysanaa dhahaa riqatu diina ku jirta qofkaasoo kale wax lagu dad qof yacni culumaad lagu ceebeeya maaha arintaasoo kale. falamaa qadima markuu cumar soo galay qultu waxaan iri ya amiira almu'miniin maa hada aladii axdadta fii shani nusuq waa maxay kan aad ku soo darisiisay nusuga shanigiisa dhexdiisa. qaala waxa uu yidhi cumar ina akhud bikitaabi illaahi haddaan ilaahay kitaabkiisa qaadanno faina allaha caza wajala qaala alla wuxuu yidhi waatimu lxaja waalcumrata lilaahi mid kasta gooniyo u sheega xajka iyo cumrada dhammaystira. qaala waina akhud bisunati nabiyina sal ll slam sunnada nebigeenna haddaan qaadanana faina nabiyana sal ll slam nebigeenna lam yaxilla ma xalaaloobin xataa naxara alhadya ilaa uu hadyiga ka gowracay nebiguna qaarina u ahayo ma xalaaloobin marka haddaan sunnadii qaadanana de nebigu ma xalaaloobin waa sunnada ficilkau ka wada ficliga haddii aan qaadanno kitaabkiina kitaabka itmaamuna fara. وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن واسع عن مطرف قال قال لي عمران بن حسين يقولي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمتع وتمتعنا معه قال فيها قائل مدير هذا شأن جيدا وحكير برأيه رأيه ويري وصامرنا مرك إنه عمر أجيب. قال ترك التسمية عند الإهلال حرمشاد أكتيد مقعابست إن لغتاقو مقعابست مركم حوكوذا إنو يعني مقعابو أما عمره كلية أما حجي عمره اسكو داران أما يعني عمره أما حج كليجيس أما عمره كليجيد أما حجي عمره اسكو داران مدنا أونان مقعابين ساسا سود دك دكيسو. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم سؤالني فحدثنا ونوشاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مكث بالمدينة إنه كنا قاعدة تسعة حجاجين سقال سنة ثم أذن في الناس ذاتك وحلقوا قيسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام النبي إنه سندا حجنا mid xajinayo uu yahay fanazala almadiinata madiinuu degay waxaa soo degay madiina basharun kahiirun dad fara badan baa yimid madiina kulluhum mid kastaa yaltamisu uu raadinayo an yatama birasuulillahi sal lla slam inuu nebiga ku daydo wayafcala maa yafcalu uu sameeyo wuxuu nebiga uu samaynayo fakharaja rasuulullahi sal lla slam nebiga waa baxay likhamsin baqiina min dilqacdati dilqacda oo ay shan ka harsan tahay وخرجنا معه وان لبحني قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم النبينا بين أظهرنا لحظين أويهي عليه ينزل القرآن قرآن كوكركي سكسو الدقاي وهو يعرف تأويله معنيه سنو يقان يهلكي لقاي ويقان شيء والبابوسكي سو يقان وهو يعرف تأويله وعيكو تصي حديثك النبي قرآن كينو سكسكهر إماكرين وحديثك هدو أنصحه yuu ka ansaxayna nebiga soomaha sal lla slam haddii ta'wiilka iyo tafsiirka qur-aankana uu isaga yaqaana nebiga ma dhici kartaa marka wax qur-aankii alle muraadkii uu ka lahaa si ka duwan inuu u fasiro suuragal ma noqone maya ilaa isagaa tafsiirkii yaqaanaa la yidhi soomaha. walidaalika salafka qaarkood waxay dhihi jireen markii mudarifaan umalaynaa inuu ahaa waxaa la yidhi dacnaa xadiidka naga dhaafay nin baa wuxuu yidhi qur-aanka noo sheeg. markaasuu mudarif waxa uu yidhi markii sidaa uu ku yidhi laa nacdilu bilqur'aani shay-an mudarif wuxuu yidhi qur-aanka wax loo dhiga lama arko ilaahay kalaamkiisa waayo wax aan la simayn ama qur-aanka u dhigma ma jiro laakiin waxaan rabnaa buu yidhi qof naga yaqaan qur-aanka, laakiin nadlubu miman huwa aclamu minaa bihi. walfiir xikmadiisa. qur-aanka wax loo dhiga male, laakiin axad naga yaqaan tafsiirkiisa waay waxaan dalbayno, hadalladiisa aan raadinayno. marka dadkan marka dhahayo aayaddan saanay leedahay, xadiid saan u dhahaa, xaggee loo raacaa, iyo kuwan dhahayo xadiidtan maba lagu kalsoonaa karo, qur-aanka lagu kalsoonaanaa keligiis, iyo de qur-aan siday rabaan ay u fasirtaan yaad mooddaa inay rabaan. ayib, marka wuxuu yidhi wa huwa yacrifu taawiilahu wamaa camila bihi min shayin camilnaa. ayib, fakharajnaa laa nanwi ila alxaja. marka wuxuu leeyahay rasuulkan uu nagu dhex jiro, calayhi yanzilu alqur'aan, huwa yacrifu taawiilahu wamaa camila bihi min shayin, wamaa wixii camila bihi uu ku camal falo, min shayin shay-a, camilnaa waa samaynaynaa annagana. fakharajnaa, waan baxnay buu yidhi, laa nanwi ila alxaja, annagoo aan niyoonaynin xaj maahay wax kale. hadda marka tarjamadan tarku tasmiyati iyo xadiidkan say isu mudaabaqaynayaan, waxay isu mudaabaqaynayaan innaga markaan baxaynay wax kale ma aqoonin, xaj keliya in la xirto ayaan naqaanay oo niyaysnayn. markii dambena nebiga waa naga bedelay soomaa, markii uu sidaa ay xirteen maka markay soo galeen, waa kii dadka qaar wixii aan hadyi wadin nebiga muxuu ku yidhi bedela, ninkii aan hadyi wadin waa laga bedelay, waxaa loo bedelay inuu iska xalaaloobo xajkiisii, cumraa loo bedelay. cumradaas loo bedelay ma kusoo dhawaaqayn, waa cumro uunan kusoo dhawaaqin. idan haddii marka wax aadan ku dhawaaqin nebigu isagoo xaj ku dhawaaqay, haddii la bedelay oo uu cumro ka dhigay, cumradaasoon lagu soo dhawaaqin, tasmiyadu qasab maaha, waajib maaha. markana atasmiyatu cinda alihlaal ma waajibaysa, markana tarku tasmiya marka waa banaan tahay. soo ma fahmin, haddii qofku uu niyaysto waxna uunan ku dhawaaqin maalan, ama uu ibhaam geliyaba, mid unbuu ka dhiganaa hadhow. markana meesha marka yani iska xadiidka iyo marka iyo mudaabaqada tarjamada meeshaas, yani xadiid ama kitaab marka la sharxaayo waa fududdahay kelimaadka ku jira in la laqbeeyo, la macneeyo, laakiin yani sharaxa waxa ugu muhiimsan marka xadiid la sharxaayo, ishkaaliyaadka ka hadalkooda iyo towjiihaadka iyo wixii in la jamciyo la rabo, jamcintood iyo waxyaabahaas ugu daran. kitaabka marka sharaxa hadduusan intaas ka shaqaynin, ama qofka kitaabka qaarigii akhrinaya uunan intaas xallinin, uunan ka shaqaynin, wax weyn ma hayn. waayo kelimaadkan qofku hadduu waxoogaa carabiga wax ka yaqaano, qaamuusna isticmaalo, waa iska jacburin karaa. taas marka dowqay u baahan tahay qofka marka uu cilmiga ama axaadiista waxa laga rabo iyo fiqhigooda iyo uu dowq u yeesho kutubta shuraaxdana uu aad u akhriyo, oo shuraaxda uu aad u akhriyo ayuu u yeelan karaa dowq iyo malako. laakiin qofka hadduunan shuruuxda akhrinin, baahida shuraaxda ay xallinayaan uunan dareensanayn, qofkaasoo kale de dowqiibaaba ka maqan, haddii dowqa uu ka maqan yahayna wuxuu u haystaa laqbada keliya kutubtaan oo layska laqbeeyo inay wax tahay. adarkee marka wixii la sardi gaar waay, inta la sardiyo asaaniid la qaadanayo waxba aan la sharxaynin waa baab kale, sardiga iyo jardiga iyo wax iska la yaqaan. laakiin haddaad faham u baahan tahay, waana fahamkaana muhiim ah, waxba ma aadan fahmin haddaadan intaas xalli karin. ayib, wabiiq, marka qaar dadka qaabal waxaad arkee yani kitaab dhan oo 4000 oo xadiid ay ku taallo, ama 4000 iyo hee xadiid ay ku taallo, baab walbo wada guntaayo waxaad arkaysaa qof yani 70 iyo dhowr cashar uu ka dhigay laleeyahay, iyo 80 cashar oo dadkana qaar ay leeyihiin saasaan degdego u dhammaana kaasaan rabnaa. hadhow daad wax ka weydiiso, waxa ugu basiidsan wax kama fahamsana, bal kan akhrinaayaa laga yaabaa waxba inuu iska fahamsanayn. marka see ku yani kitaab dhan oo 4000 oo xadiida 70 cashar see yani marka waxyaabahaas oo kale qofka daalicilmi waqtigiisa waxaa fiican inuu wax fiican geliyo. hal kitaab oo kitaabkaas ka mida kitaabu dahaara ama kitaabu salaad bis haddaa ka akhrisato, qof yaqaan oo kitaabkii furfuraayo manhajiyadana aad ka barato aa ka faa'iido badan, waa dhammeeyo waxna ma aqaana. katabahu llahu calaa banaati aadama waay faqdii maa yaqdi lmuxrim, muxrimku wuxuu gudanayo gudo kayra allaa taduufii bilbeyt. xadiidkaana marka maxaa ku jira xaj keliyay soo xiratay, markii dambena waa bedelmay oo xajkeedii muxuu noqday qiraan cumraa soo dhex gashay. marka haddii ixraamkeedii hore uu bedelmay midaynan ku dhawaaqinna oo u bedelmay, tarku tasmiic waa banaanta. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.